taşlarına kezme kezme taşlar. Siz dağının başlarına kezme kezme taşlar. Adam öldürüyor nazlı yari kaşları. O Yasiye Asiye tütün koydu kesiye. Bomba seni verecek bir vapur Asiye. Bomba seni verecek de bir evlek kur Asiye. Ol nazlı Oh,